Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího dílu našeho podcastu CNews FM. Je 31. října 2019 a za mikrofonem vás jako obvykle zdraví Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A já jsem Lukáš Václavík. Tento týden budeme probírat tři témata, která se stala, která jsou podle nás zajímavá nebo důležitá. A ta témata se týkají mobilních operátorů nebo i třeba poskytovatelů internetu, týkají se zajímavé nové sociální sítě a pak také novinek ve Windows 10. Takže čím chceš začít, Petře? No, já nevím, čím chceš začít ty? To je nejhloupější otázka, kterou jsi mohl položit v tuto chvíli. No, ale ty jsi ji položil jako první, takže... No jo, ale když ji položíš jako druhý, tak to znamená, že nemáš nápady a že prostě nevíš, jak tu diskuzi vést a že jsi úplně jako ztracený případ. No, ale to já jsem ztracený případ, já se tím nějak netajím, takže... Tak OK, tak, no tak začneme. Začneme sociálníma sítěma možná. Dobře, no. Snad se toho dožijem, protože teďka tady nám vyskočilo okno z Windows 10, že chce restartovat, takže... No, to bude v pohodě. Připomenout? Já si myslím, že kolem těch aktualizací ve Windows 10 jako panuje trošku hysterie. Možná je to podobný té hysterii kolem filmu Barevné ptáče, která podle mě je taky trošku přehnaná. Jo. To jsme se dostali někam... kam jsme asi nechtěli. Každopádně Jimmy Wales, šéf, zakladatel Wikimedia Foundation. Spoluzakladatel. No, spoluzakladatel. Tahle ta nadace, ač ten její název vám může připadat povědomí, tak nevíte asi, co všechno dělá. Znáte určitě Wikipedii, ale ta nadace má na svědomí spoustu dalších projektů, které nejsou tak známý. A právě jako dalším takovým jako sesterským projektem Wikipedie, tak bude nová sociální síť, která má zvláštní název WT Social, což z marketingového hlediska mi přijde jako hrozný fail, ale ten název prostě asi není tak důležitý jako spíš to poslání nebo ten cíl, který si Jimmy Wales a jeho partneři stanovili. Takže o co vlastně jde a co bude tím gro téhle sítě? No, já asi částečně férový říct, že vlastně jako tak úplně nevíme. Podle mě ten projekt celý je trošku zahalený v mlze a jako, já nevím, my tady před natáčím jsme se bavili o tom, jestli to vůbec jako je spuštěný jakoby naplno, ale rozhodně to jako oznámený bylo to oznámený na webu Wikitribune právě Jimmy Walesem a tou jeho kolegyní Orit Koppel. Oni vlastně spolu dělali ten projekt Wikitribune a teď vlastně pokračujou tímhletím tou sociální sítí VT Social. To VT je Wikitribune, kdyby jste to jako nepochytili, tak proto. Na druhou stranu myslím si, že ten launch, i když je to samozřejmě omezený, zatím ta sítě, je to dejme tomu nějaká beta verze, možná ani to ne, tak není asi pojatý úplně dobře. Myslím si, že zásadní problém je, že to ani nemá třeba logo, tenhle ten projekt. A jako v rámci budování značky mě tohle to plní jako mnoha pochybnostma. A to, že nemá logo, bych řekl, ve výsledku hrozně symptomatický pro celý ten produkt, protože oni vlastně jako něco k tomu říkají a tak jako tancujou kolem, ale přijde mi, že vlastně nedokázali úplně sdělit dobře, co vlastně je ten produkt, co je ta sociální síť. Jo. My víme, že to bude nějaká forma sociální sítě, která je zaměřená na zpravodajství, což konec konců vyplývá i z toho, že to navazuje na ten nebo nahrazuje vlastně asi projekt Wikitribune, ale jako nemáme úplně jako představu, jak to bude fungovat a vlastně ty si tam můžeš teď už registrovat účet, oni se snaží vybudovat nějakou uživatelskou základnu, ale na druhou stranu to je tak všechno, co tam můžeš udělat, protože oni tě nenechají tu síť vlastně používat, je to prostě nějaký pilot, v rámci kterého ti v podstatě jako ukážou, no hele, tady máme nějakou nástěnku s nějakýma tématama, lomeno skupinama, jakkoliv tomu chceme říkat, můžeš se sem přidat, ale vlastně jako nemůžeš si to číst, nemůžeš tam přidávat nový stránky, jo, ani nový témata, prostě jakoby nic, jo, takže já jsem udělal registraci, no a to je jako tak všechno, jo, dál s tím nemám zkušenost a jako ten produkt samotný prostě fakt jako si myslím, že je hrozně nehmatatelný, jo, co je zatím. Takže tak jako, nemají logo, nemají tvář, že jo? Nemají logo, nemají tvář, ale jako já fakt přemýšlím, jako kde je chyba, jako proč ten launch udělali takovýmhle způsobem. Jo. Jako... Možná oni sami neví, kam se to bude vyvíjet a nechají to na té komunitě, která jako bude tvořit ten obsah a která je prostě i tím základem Wikipedie, takže oni jako čekají, kam se to možná vyvine, ale taky mi to přijde jako nešťastný spustit něco, o čem ani tvůrci možná neví, jako co to má být. Nebo asi to vědí, ale nedokázali to prodat. No jako tím, jak vlastně o tom mluví, tak já bych si možná i sám trošku tipnul, jo, na tu variantu, že možná oni úplně jako nemají představu a trošku čekají, co z toho bude. Jo, ale jako to je problém. Ty, pokud to chceš těm lidem prodat, tak za mě tohle to je velký marketingový fail, jo, prostě. Ty potřebuješ vždycky mít jasnou cílovku, musíš vědět, co prodáváš, proč to prodáváš a těm lidem to říct, ale takhle jako jak chceš lákat na sociální síť, která nemá ani logo, prostě, jo, to je to prostě taková divná, ještě k tomu dost jako pomalá webová stránka, jakože technicky oni to teda, dejme tomu, nějak jako vybudovaný asi v základu mají. Ale já nevím, no, jako můžeme jenom si domýšlet, jak to bude zhruba vypadat, jo. Já osobně si tipuju, že by to mohlo možná být podobný asi Redditu, jo, z těch stávajících produktů, ale jako nevím, jo, nevím. To jsem právě chtěl říct, že zahraniční, možná i český média psala, že právě zakladatel Wikipedie zakládá nový Facebook, jako psali to s vážnou tváří. A to mi přijde jako nešťastná formulace, protože tohle nemá vůbec s Facebookem nic společného. Jako, kromě toho, že to je nějaká forma sociální sítě. Ale tohle podle mě pořád bude mít blíž té Wikipedii nebo právě třeba tomu Redditu. Že, aspoň tak, jak jsem to pochopil já, že to bude prostě stránka, kde budou lidi diskutovat nad jako aktuálními zprávami. Jo. Jo, jo, já jako souhlasím, já jsem taky potom zaznamenal prostě nějak jako spíš jako po titulcích, jako co o tom psali ostatní a to přirovnání k Facebooku mi připadá jako naprosto nesmyslný a dobře, já uznávám, že my o tom projektu vlastně víme hrozně málo, ale jako už jako z toho, co víme, by mě v životě nenapadlo přirovnat to k Facebooku, prostě to je blbost, jo. Já souhlasím s tím, že to bude podobný asi pravděpodobně té Wikipedii, možná to bude nějaký hybrid mezi Redditem a Wikipedii. Jo. Zajímalo by mě, jak to jako bude, jestli tam bude prostě jako článek a pod tím diskuze jako klasickým způsobem, nebo to bude vypadat jinak, jo, jako úplně si to nedojedu představit, jo. Takže fakt jako kdo ví, no. Jako momentálně vlastně asi se k tomu dá dodat jediná věc, kterou už jako víme, oni nechcou vlastně jet na stejným business modelu jako Facebook a možná právě tím, že tohle řekli, tak jako si někteří novináři a novinářky to tak jako přebrali, jo, že to bude nějaký alternativní Facebook, který prostě neprodává uživatelský data, jo, pro účely marketingu. Ale to jako je blbost a jinak teda ten projekt bude fungovat z nějakých příspěvků, který mu pošlou ať už lidi nebo prostě organizace, což je třeba jako jedna z věcí, o kterých se dá aspoň v tuhle chvíli malinko jako spekulovat nebo bavit, jak to může být životaschopný. Jo. Já se třeba jako trošku bojím, že s tím, co doteďka předvedli, že ten projekt jako málo koho zaujme tak, aby vůbec jako do toho pumpoval nějaký peníze, jo. Nevím. Hmm. No, já věřím, že spousta kritiků, nebo spoustě kritiků bude víc vadit ten finanční model nebo obchodní model, který mají oni, než třeba ten, co má Facebook, protože to, že Facebook nebo ostatní internetové nebo webové služby jsou prostě zdarma placený reklamou a tím, že se necháš od nich dobrovolně šmídovat, tak už to prostě akceptovali jako fakt, nebo vůbec nad tím nepřemýšlí a zatímco tady, když uvidí, že zatím stojí prostě nějaká neziskovka, tak automaticky prostě to slovo neziskovka v nich vyvolá, že jo, nějakou averzi a že to bude prostě nedůvěryhodný projekt, kterým bude chtít někdo manipulovat, kdo do toho bude pumpovat ty peníze. Jako, těžko jo, říct. Jo, to si myslím nicméně, že bude spíš asi jako menšina lidí, jo, že většina lidí snad neuvažuje takovýmhle způsobem, ale... Každopádně oni tady chtějí, že jo, nastavit asi nějakou novou platformu, na který by se diskutovalo, aniž by to někdo... ne reguloval, ale aniž by tam prostě v tom byly nějaký jinačí zájmy, který třeba může vidět Facebook, že jo, tam víme, že Facebook a ta jeho pravidla diskuzí nejsou asi úplně transparentní, nebo není to asi tak, jak by si lidi, nebo jak by si to lidi přáli, aby to bylo, že tady se budou snažit to udělat asi tak jako na míru těm, spíš těm uživatelům, než právě těm inzerentům a tak. Jako asi jo, ale zase jako fakt o tom máme tak málo informací, že jako těžko soudit, ale tohle to pravděpodobně tak je. Ale jinak jako, když si vymeš ten projekt Wiki Tribune, tak a možná by teda ještě v tomhle bodě bylo dobrý jako zmínit, že my tady mluvíme hodně o Wikipedii. A ano, jako tenhle ten projekt spolu založil člověk, který spolu založil Wikipedii, ale jakoby ten Wikitribune a ta následná sociální síť vlastně fungují zcela nezávisle. Jo. S Wikipedii to nemá nic jakoby formálně společného. Počkej, to nespadá jako pod ten Wikimedia Foundation? Ne, to je samostatná věc, jo, toho Walese a tý jeho kolegyně. Každopádně ten projekt Wikitribune měl docela zajímavou premisu, která ale, dalo se to asi předpokládat, byla poměrně jako obtížně realizovatelná. Měla to vlastně být platforma pro novináře a novinářky, ale i zároveň pro komunitu, s tím, že prostě oni měli spolupracovat na tvorbě článků, jo, že měli dělat nějaký fact-checking a s tím, že prostě vznikne nějaký text a není to prostě výsledek práce jednoho člověka, ale dělá na tom víc lidí, s tím, že někdo třeba jenom může prostě udělat, já nevím, plásnu korekturu, jo, nebo prostě dohromady prostě dělají ten fact-checking nebo prostě něco. Ale ten projekt se ukázal být neživotaschopný, byl to zkrátka experiment, který nevyšel a asi po roce byla ta redakce rozpuštěná. A od té doby ten projekt funguje spíš jako komunitní, ale z toho, co jsem viděl na té webové stránce, tak mně nepřijde, že by to nějak jako fungovalo kloudně. No. Přijde mi to spíš polomrtvý v lepším případě. No, takže možná tohle je nějaký pokus jako to oživit, ale zatím asi nemáme moc důvodu tomu věřit. Ale jako za mě určitě by bylo fajn, kdyby tady nějaká prostě úspěšná alternativní platforma, která není provozovaná nějakým prostě gigantem, který prodává reklamu a má nějaký svoje obchodní zájmy. Jo, jako bylo by to fajn asi, že jo, něco takového mít. To zase jo. Ale pokud to bude duplicitní k tomu, co nabízí dneska Facebook nebo co nabízí ten Reddit, tak si myslím, že to stejně prostě nemá vůbec jako potenciál, aby to lidi prostě používali, že jo? No, asi ne, jo. Jako konec konců Facebook jako takový tady má docela přímou alternativu, která se jmenuje Diaspora a myslím, že to je taky v podstatě jako mrtvá věc, že jo? Já obecně si teda myslím, že projekty, které jsou závislí na tom, že tam bude něco dělat komunita, že to bude celý vyvíjet, že prostě nemůžou fungovat principu, že jediný jako úspěšný produkt, taková ta jako výjimka potvrzující pravidlo, tak je ta Wikipedia. Ale v ostatních případech si myslím, že tohle nefunguje. Možná teda ve vývoji softwaru, že ta open source komunita je jako silná, ale tam jde zase o něco jiného, že tam prostě jako lidi tvoří něco z něčeho cizího a prostě navzájem se jako podporujou, ale to, že by někdo dobrovolně trávil čas nad tím, aby tvořil něco pro někoho jiného, to fakt funguje na ty Wikipedii. A to si zase nemyslím. Já podle mě teď jako se na to díváš hrozně jako z nějakého, asi bych řekl, hodně jako specifického a omezeného úhlu. Jakože když to vezmeš ze šířej, tak jako dobrovolnictví přece jako tady existuje, že jo, v různých oblastech, nejenom v tom virtuálním světě. A myslím si, že lidi právě jsou ochotní jako jo, tvořit nějaký projekty, jsou ochotní prostě nevím, pomáhat někde, stavět něco, jsou ochotní. Ale to, to je nepopírám. Já mi jde o to, jako, aby byl tady nějaký takový velký produkt, který by byl tvořený výhradně komunitou. Když si vemeš, že máš prostě nějaký dezinformační kampaně a vlastně vznikla teda na to konto nějaká ta skupina českých elfů, tak vlastně jako to jsou taky lidi, kteří to dělají jako dobrovolně, mají prostě nějakou motivaci, že chtějí pomoct, aby dezinformace se nešířily, chtějí, aby jako ta společnost nebyla tím poškozena. Tak to beru jako důkaz, že lidi jako spolu můžou tvořit něco. Dobře, no. Nebo třeba vem si ten projekt Jakuba Nešetřila vlastně, se kterým jsme dělali rozhovor Česko Digital, že jo? Tam vlastně on taky schromažďuje bandu dobrovolníků, celý je to vlastně jako taky nezisková vlastně práce, která má za úkol vzít lidi, kteří jsou ochotní a aktivní ve svém volném čase a prostě pomůžou jako uplatnit svou expertízu, to znamená typicky, jako, že dostanou nějaký zadání, hele, pojďme naprogramovat nějakou aplikaci a oni jdou a udělají to jo, ve svém volném čase. Takže jo, ale to jsou všechno, co si zmiňuješ, tak jsou prostě malý projekty o pár lidech. Já no počkej, Česko Digital, tam těch dobrovolníků se přihlásili jako stovky. Jo. To není úplně malý projekt z mýho pohledu. Dobře, tak je to jako lokální projekt, ale není to projekt, který by mohl soupeřit s nějakými velkými globálními firmami, typu Facebook, Google a podobně. Proto říkám, že je jako jediný tady ten úspěšný model, který jako se osvědčil a funguje, tak je právě ta Wikipedia. Jako podle mě nic takového jako jiného není, ale už pojďme od toho dál, tady už asi slovíčkaříme. No ale když už mluvíme o těch sociálních sítích a specificky Facebooku, na který jako teďka poslední dobou taky vždycky nějak padne řeč, tak Facebooku se týká jedna zpráva, která vyplavala na povrch tento týden, a to, že zájem o Facebook opadá, že přicházejí nový sítě, který mu v nějakých oblastech nebo v nějakých cílových skupinách ubližují nebo mu ubírají ty uživatele. Tak o co jde a kdo je tím agresorem nebo takovým tím žralokem novým, který jde proti Facebooku? Tak tedy vlastně teď se bavíme o reportu, který dala dohromady firma Activate. Má prostě nějaký statistický data, který se týkají sociálních sítí, tak určitě to jako není jenom o Facebooku, ale Facebook je tady hrozně důležitý, protože Facebook dlouhodobě byl ten, že jo, to jako, jak tomu říct, monstrum, kolos, já rád používám výraz kolos, který jako jednoznačně i do dneška je největší, že jo, používají ho prostě víc než 2 miliardy lidí, opatrně se to blíží ke 3 miliardám, takže jako tu základnu má a ještě minimálně dlouhý roky mít bude takhle velkou, v tomhle tom problém není, ale vlastně pokračuje trend, takže což jako vlastně není úplně novýho nic, pokračuje trend ten, že prostě lidi na tom Facebooku tráví méně času, že už prostě pro ty lidi to není moc zajímavá platforma. A takže třeba letos v září vlastně, kdy teda byl provedený nějaký ten výpočet, tak průměrný člověk v Americe teda, to jsou jako data reprezentující Ameriku, průměrný Američan strávil na Facebooku letos v září každý měsíc 9 hodin a zhruba 30 minut. A ještě třeba před 2 rokama to bylo skoro 13 hodin v průměru, takže ta používanost jako opravdu klesá docela výrazně. Když se sečte podíl Facebooku s Messengerem, protože Messenger prostě je nedílnou součástí jako toho Facebooku, nebo téměř nedílnou, tak tam ten čas, tam je to lepší, jo. Tam si to víceméně drží nějakou, má to nějakou konstantu, ale tenhle ten trend, že prostě Facebook jako takovej není zajímavý a lidi ho opouštějí, jako teda v tom smyslu, že ho méně používají, to už prostě tady běží, to už prostě jsme tady viděli minulý rok. Ale co se třeba stalo, tak jestliže už třeba minulý rok bylo vidět, že docela jako razantně roste TikTok, tak se právě stala taková zajímavá věc, že TikTok vlastně se vyškrábal na druhý místo v té používanosti a průměrný Američan používal TikTok 10 hodin měsíčně. Takže přeskočil Facebook a nad ním už je právě jenom ta kombinace Facebooku a Messengeru dohromady. No, takže neberu to jako nějaký velký překvapení, ty trendy už tady byly, navíc sám Mark Zuckerberg, jo, vlastně na letošní konferenci F8 už to říkal, že budoucnost je soukromá, že oni velmi dobře vědí, že prostě lidi zajímají spíš ty komunikační kanály jako Messenger, to nikam nezmizí, ale ta Facebook, sociální sítě jako taková prostě jde do kytek, proto oni konec konců chystají nějaký ten redesign, že jo, budou tam orientovat se víc na ty skupiny, což je právě jedna z těch funkcí, které táhnou nejvíc, no. Jo, tak ten vlastně průzkum to potvrzuje, že jo, pokud říká, že kombinace Facebooku a Messengeru dlouhodobě jakoby stagnuje nebo pořád je stejná, ale samotnému Facebooku ta používanost klesá, tak to znamená, že to vyvažuje právě ten jako rostoucí Messenger, že? Kde lidi 100%. Lidi se baví prostě mezi sebou, ne jako s nějakou skupinou nebo s celým internetem. Je to určitě tak, no. Mimochodem, a ten TikTok, to je taková zvláštní síť, já jsem na ní narazil možná letos poprvé, když jsem viděl nominace na Křišťálovou lupu. Jo, jo. Tam byl nominovaný nějaký český TikTokář, tak já jsem jako musel se podívat, co tam má jako být. Ale stejně jsem jako nepochopil, o co v té síti jde. To je, že tam se sdílí nějaký jako krátký videa, nebo co, ale jako proč, nebo já už jsem na to starý asi, no. No, jako on ten TikTok opravdu je objev posledních zhruba hlavně 2 let a já si myslím, že přesně to publikum, který máme na CNews, že jsou to lidi, kteří fakt jako o TikToku z větší části opravdu neslyšeli. Možná jako to zaznamenali až, že my teď o tom mluvíme tady. No, jako ten TikTok je to taková zvláštní věc, ono to vlastně vychází z té platformy musical.ly, Tam šlo nějak, myslím, o to, že ta firma koupila tuhle tu platformu, nejsem si úplně jistý. No a každopádně vzniknul z toho TikTok a najednou z nějakého důvodu to prostě nabralo to takzvaný momentum a začalo to šíleně růst. Samozřejmě ve srovnání s Facebookem na počet uživatelů a uživatelek je to pořád relativně malá platforma, jo? Je to asi 500 milionů lidí. Na druhou stranu jako 500 milionů lidí není málo. Je možná ještě dobrý dodat, že vlastně to je jako čínská sociální síť, což je docela jako zajímavý. No a to gro spočívá prostě v tom, že ty tam nahráváš krátký klipy, kde prostě hraje nějaká, že, písnička, ať už známá, či neznámá, a ty typicky, že, děláš nějaký ten lip syncing nebo něco, jo, prostě, nebo tam tancuješ prostě, jo, do toho. Mm-hmm. Já sám to nainstalovaný na mobilu mám, aby mi ty trendy neutíkaly. Teď jsem to právě nedávno si pouštěl, jako přišlo mi to vtipný, ale představa, jako že tam trávím nějak jako hodně času, samozřejmě už jako se mnou taky nesetkává, no, co si budem povídat. Jo. A jako tam je 500 milionů uživatelů, kteří tam nahrávají jako lip-sync videa, že tam jako zpívají do nějaký písničky, nebo a to jako dělají všichni, to se musí, že jo, toho člověk přejíst, ne? Jako během asi jako půl hodiny snad. No tak jako asi ne, no. Vzhledem k tomu, že fakt jako ta obliba teď raketově vzrostla v Americe, myslím, že to profláknul třeba Jimmy Fallon, jestli se nepletu, jo, že ten to někdy zmedializoval a nějak jako přišel tam na ten TikTok a... Jo, jako toho bych typoval, protože podle mě on je nejprotivnější ze všech těch nebo ze všech těch moderátorů těch late night show a jako bych typoval, že on bude zrovna tady uživatel takový podobný sítě. Já myslím, že jsi zaujatý, jakože... Ne, ten člověk je úplně hrozný. Není, já myslím, že je dobrý, ale no, to je jedno. Ale každopádně ten TikTok vlastně, jako když prostě porovnáš vývoj za poslední dva roky, kdy jako před těma dvěma rokama opravdu ta průměrná používanost v Americe byla prostě jako zhruba půl hodiny, tak prostě on vyrostl o víc než 1000%, jo? To je prostě jako 1500% nahoru. Mě třeba osobně zajímá... Ale a byla v tom průzkumu třeba používanost Snapchatu, který byl Snapchat, jo? No. V minulosti takovou, nebo o něm se mluvilo, že to je ta náhrada za Facebook, že to je to, co teďka ti mladí používají. A vlastně taky jsem nepochopil do dneška, o co tam šlo, nebo proč bych to měl používat. Tak jak je na tom teďka Snapchat? Hele, tyjo, to, no, ten landscape těch sociálních sítí je zajímavý. Jako Snapchat vlastně byl podle mě hrozně důležitý v tom, že za prvý je vizuální, protože primárně ta komunikace na Snapchatu je postavená, ačkoliv ty tam samozřejmě můžeš používat textový chat, tak je postavená vlastně na sdílení fotek. Že jo? A vlastně to gros Snapchatu bylo v možnosti sdílet ty fotky takovým tím způsobem, že po pár vteřinách zobrazení vlastně zmizej, že jo. No a myslím si, že druhá věc je ta, že na Snapchatu prostě nebyly ti rodičové nebo prarodičové těch dětí, jo. Že prostě pro ty děti tohle to byla nová vlastně cool věc, kde vlastně vůbec nebyly ty jejich rodiče. Ono o Facebooku se říká už jako delší dobu, že jo, trošku jako cynicky, nebo některý lidi to říkají trošku cynicky, že prostě Facebook je ta sociální síť jako úplně pro všechny, nebo ta síť vašich rodičů a babiček a dědečků, což vlastně je, jo, tam už jsou úplně všichni na Facebooku v té naší společnosti. No, takže to bylo lákavý pro ty děti, byl to nějaký moderní koncept, kterýmu navíc ty starší generace nerozumějí, což si myslím, že asi pro ty děti je taky jako docela fajn. Ale Facebook vlastně zaujal tu strategii, že začal Snapchat jako dost nevybíravým způsobem kopírovat, čímž jako Snapchat dost umrtvil. A dneska právě Snapchat, jako on ještě pořád maličko roste, je tady, ale samozřejmě není zdaleka tak velký jako Facebook a já si myslím osobně, že Snapchat to má spočítaný. A co tak jako slyším, tak jako různý názory, tak nebo jako lidi, kteří mají asi nějaký aspoň trochu vhled do toho, že prostě už ani u těch dětí ten Snapchat není až tak populární. Víceméně jako tu roli převzal Instagram, teda tam hodně, jo, který opravdu vykopíroval všechny ty funkce, že máme tam ty Instagram stories, teďka navíc Instagram má samostatný komunikátor, že jo, kde ta aplikace funguje vlastně podobně jako ten Snapchat, jo, že ty vlastně otevřeš toho klienta a první, co tam můžeš dělat, je, že prostě fotíš fotky a ty fotky vlastně posíláš těm kontaktům, že jo, jako ať už selfiečka nebo prostě, jo, něco. Tady se ukazuje, jak ty internetové monopoly jsou vlastně jako zlí v uvozovkách, jsou nebo zlí. Nebezpečný, že buď, pokud se objeví nějaký jako soupeř nebo nějaká nová konkurence nebo nová alternativa, která je v něčem zajímavá, tak ji buď koupí, a nebo ji okopírujou, čímž vlastně jako ještě v těch počátcích zničí, že jo? Přesně tak, no. Facebooku už teda asi nedovolí jako nikoho koupit, protože už je jako dost velký a už vlastně se mluví o tom, že by ho spíš měli rozdělit, ale právě v tom kopírování těch jako nových principů ho asi jako nikdo jako nezastaví. Určitě. Hele, ale mimochodem ten Snapchat jako je vůbec jako zajímavá platforma, jo. Já nevím, jestli to víš, jo. Asi to vědět nevím. Nebudeš, ale... Nevím o tom nic vůbec. Ale jako oni třeba exkluzivně pro Snapchat vznikají třeba i jako takový malý seriál, jo. A tím, že to je postavený prostě na sdílení krátkých videí, tak vlastně i ty epizodky jsou tam jako kraťouňký, jo. To má třeba, já teď si z hlavy nepamatuju, jestli to je třeba půl minuty, jo, nebo něco takového, jako, nebo minuta, prostě opravdu kraťoučký díly. A jako co chceš v půl minutě nebo v minutě jako odvyprávit něco? To, hele, to jsou je... jenom zábavní skeče jenom nějaký, že jo? No, je, no to je stejná otázka, jako co chceš vlastně jako od těch třeba, já nevím, desetisekundových nebo jo, videí prostě třeba na tom TikToku, jo? Jo. Je to prostě formát tak jako specifický, že tam jako velmi zkratkovitě dostaneš nějakou zhuštěnou verzi jako něčeho, co ale vzniklo tomu médiu na míru, takže vlastně v rámci té omezené stopáže to dá se říct funguje, jo? Ale pro mě jako člověka, který to nesleduje, je to vlastně jako hrozně zajímavý úkaz, jo. No, takže kdybyste neměli co dělat, tak doporučuji jako tohle prozkoumat. Jako jsou to docela zajímavé věci a jako jsou to věci, které zjevně tu mladou generaci zaujaly a myslím, že pro nás jako důchodce už v podstatě, že jo, to je takový poučný. No, tady tyhle platformy zaměřené na nějaký krátký videa, jako mi to nedává vůbec smysl, ale napadá mi jeden příklad, kde to podle mě smysl dává, nebo kde tam vidím nějakou tu autorskou vizi. Vlastně loni byla představená, myslím, že ještě snad nefunguje, ale bude fungovat služba, která se bude jmenovat Qubi a která má být právě zaměřená na tvorbu, profesionální tvorbu krátkých videí nebo krátkých seriálů, který třeba budou mít jako 10 nějakých jako 20-minutových dílů nebo nějakých kratších dílů. Že to bude jakoby film rozsekaný na 10 dílů, jo. A prostě mají tam už nasmlouvaný jako nějaký jako hollywoodský tvůrce, samotnou tu službu provozují nebo založili Jeffrey Katzenberg, to je bývalý šéf studia DreamWorks a Meg Whitmanová, což je bývalá zase šéfka HPčka. Takže prostě mají za sebou nějaký investory, mají jako evidentně jako tvůrčí nebo vůdčí schopnosti a jako přesvědčili prostě nějaký tvůrce, který pro ně budou dělat tahleta videa. Bude to samozřejmě něco jako Netflix, ale zase prostě jako jinakým způsobem, zase tam bude nějaký předplatný, ale bude tam jako ten jinačí formát videí. A tady tohle podle mě dává jako smysl, že tam prostě bude zatím jako nějaká ta jako jasná pevná vize, ale to, že já bych měl koukat měsíčně prostě 9,5 hodiny nebo kolik jsi říkal na nějaký jako TikTokáře, ty vole. 10 hodin, no. No. No, víš co, já si myslím, jako moje teorie, proč tyhle ty krátké formáty jsou úspěšný, a to není vlastně jenom tohleto, jo, jsou to i vlastně potom ve výsledku ty storíčka, jo, na Instagramu, který prostě tam tak nahrávají. Tak jako ta doba je uspěchaná, není čas, že jo, no přesně, videa, no. Jo, to si a přesně na tom mobilu zase je to přístupnější, že jo, pokud jsi někde jako pryč, tak prostě nějaká krátká epizoda něčeho se ti rychle stáhne. Já to jako chápu ty, proč to je, ale nechápu, proč to jako někde používá. Jako. Ale tak jako vem si, že furt se bavíme o tom, že vlastně jako mobil má dneska každý a u spousty lidí ty mobily nahrazují třeba tradiční počítače, takže ty děti nebo mladí lidé nebo kdokoliv prostě oni mají ten mobil v ruce a podívej se tam na to video. Bavíme o tom, že nejenom, že mobily nahrazují počítače, ale že tady prostě TikToky nahrazují televizi, že jo? No jasně, jasně, ale tak jde o to, že oni mají ten mobil furt v ruce, rozumíš? A oni tam komunikují mezi sebou a rozumíš, tak jako píšu si s někým na chatu, do toho si pak jako na chviličku odskočím prostě na nějakou epizodu něčeho prostě nebo na nějaký krátký video, jako jo, a takhle to jako funguje. Jako nám to může přijít bizarní, ale... Mně to přijde fascinující. No. Jako my jsme taky fungovali nějakým způsobem, ale tato jako generace má úplně jako jiný nástroje než my a funguje jinak a jako je to zajímavé, no, z mýho pohledu. A konec konců jako ty krátké videa, jako nedá se říct, že TikTok třeba by tady v tomhle tom byl první. Jedna, která tady byl ještě před ním, dejme tomu ten Snapchat tak trochu, ale můžeme si vzpomenout třeba na Vine, že jo, což byla síť provozovaná Twitterem, ta už teda nefunguje. A já jsem ji třeba nějakou dobu používal, teda čistě jako pro ten konzum, ne, že bych tam dával něco vlastního, ale právě mi přišlo jako zajímavý, že jako dokážou lidi vymyslet 6-minutový prostě třeba sketch nebo nějaký, jo, takový. Ne, to bylo 6-sekundový, ne, dokonce. 6-sekundový, no, to jsem říkal. 6-minutový. Aha, jo, tak pardon, 6-sekundový, no. Jo, že prostě vymysleli sketch, který byl na 6 sekund, nějak to bylo brutálně rychle nastříhaný nebo něco a fungovalo to a jako bavilo mě to taky. No, takže... Tak to máš? Jak říkám, já už jsem na tohle starý, no. A to se jako v jiných ohledech se necítím starý, ale na tyhle moderní internetový cool služby to už jako není pro mě. No jako já myslím, že by si to měl jít vyzkoušet, aby právě zůstal relevantní. Ve chvíli, kdy konstatuješ, že jsi na něco starý, tak si myslím, že jsi prohrál. Ale pokud ten český TikTokář vyhraje křišťálovou lupu, tak z profesionálního hlediska se na to budu muset asi podívat, co to je. A... No, já myslím, že z profesionálního hlediska by se na to podívat měl, protože jako to, že tam má tu nominaci, jak říkáš, tak to už mi přijde samo o sobě jako hrozně velký. Jo, tak nechme už tady sociální sítě sociálními sítěmi a pojďme na jináčí téma. A tentokrát, nebo teď bychom mohli mluvit o operátorech nebo těch poskytovatelích připojení, který od příštího roku čeká nová forma regulace, respektive naši zákonodárci připravují nebo už schvalují novelu zákona o elektronických komunikacích, která je dost do velké míry omezuje nebo něco jim přikazuje, zkrátka dává větší moc do rukou spotřebitelů na úkor těch firm. Ta novela, o které jsme už vydali několik článků na CNews, tak už prošla poslaneckou sněmovnou. Tento týden ji schválil Senát a už se čeká jenom na podpis prezidenta. A o co tam jde? Tou nejdůležitější věcí, která tam podle mě je, tak je jako faktická likvidace závazků. Takže pokud ty budeš mít nebo máš teďka nějakou smlouvu uzavřenou na dobu určitou u operátora nebo poskytovatele připojení nebo nějaký televize, tak ji budeš moci zrušit, aniž by si platil pokutu jako v současné době. Nebo respektive podle toho současného zákona to funguje tak, že pokud ten závazek přerušíš sám od sebe, aniž by ten operátor nebo ta firma měnila smlouvu, prostě přerušíš to sám od sebe, tak musíš zaplatit pokutu ve výši až 20% toho zbývajícího paušálu. Ale teď to bude fungovat tak, že pokud v té službě už si alespoň 3 měsíce nebo už alespoň 3 měsíce platíš, tak můžeš jako i ukončit bez té smluvní pokuty. A pokud to bude do 3 měsíců, tak budeš platit jenom 5% částku toho zbývajícího paušálu. Takže se ti prostě vyplatí tam ty 3 měsíce nějak přečkat, ale jako rušit smlouvu hned po 3 měsících je jako docela divný, že jo. No, tak asi bys musel být hodně naštvaný na toho operátora. Asi jo, ale to jako pokud tě naštve operátor až po 3 měsících, to jako spíš tě naštve dřív a pokud ji uzavíráš už tak třeba přes internet, tak samozřejmě máš že tu zákonnou lhůtu, že ji můžeš zrušit po 14 dnech bez udání důvodu. A další věcí, která bude regulována, tak je, nebo ta regulace se tam bude měnit, tak je doba na přenesení mobilního čísla. V tuto chvíli to dělá 10 dní. Je to ta maximální lhůta, která prostě pojme i tu jakoby to papírování, i ten jako faktický technický převod. Tak ta se prostě 10 dnů zkrátí na 2 dny. Takže pokud ty budeš chtít prostě přejít od jednoho operátora k druhému, tak prostě fakt to bude v mžiku a to má i mimochodem, nebo mimo jiné, vyvinout tlak právě na ty operátory, aby měli jako konkurenční nabídky. A pokud by tady třeba přišel 4. mobilní operátor, tak aby mohl rychle nabrat zákazníky, což vlastně souvisí trošku i s těmi, nebo hodně souvisí i s tím jako zrušením závazků bez pokuty. Další věcí, která se toho hodně týká, tak je zavedení takzvaného one-stop shopu. To znamená, že ty pokud budeš chtít změnit toho operátora nebo poskytovatele nějakých služeb, tak nebudeš muset jednat současně s tím stávajícím poskytovatelem a s tím novým, ale budeš komunikovat jenom s tím novým a ten to prostě vyřídí všechno s tím starým, takže prostě budeš to řešit jenom na jednom místě, což je asi hodně fajn. Potom zákon stanovuje, že třeba přenesení čísla bude bezplatný, což v současnosti sice ve většině případů bezplatný bylo, ale nebylo to stanovený tím zákonem a někteří operátoři to spoplatňovat mohli, což myslím, že někteří virtuálové to tak jako měli, že tam měli nějakou jako 300 za přenesení čísla nebo něco takového se třeba mohli účtovat, tak teď to nebude. A co se taky zavádí, tak je, že uživatelé předplacených karet mobilních tak budou moci požádat o vrácení kreditu z té předplacenky, pokud přejdou k někomu jinému, což do dneška tam taky chybilo. Jo. Všechno? Je tam ještě jedna věc, která se ale netýká vyloženě výhod pro spotřebitele, no možná jako nepřímo, ale ten zákon pověří Český telekomunikační úřad proto, nebo k tomu, aby vytvořil nezávislý srovnávač mobilních tarifů, což mi přijde jako celkem zbytečnost, nevím, jako těch srovnavačů tarifů je dneska hodně, sice jsou všechny jako komerční a postupně se na to nabalovaly služby typu, že prostě že ti to vybere vhodný tarif, ale musíš tam zadat svoje telefonní číslo a budeš souhlasit s tím, aby tě potom někdy obtěžoval, že ti nabídne nějaký kredit. Což je zvěrstvo, ale dá se to obhýt s tím, že tam prostě zadáš nějaký jako úplně náhodný telefonní číslo, takže přijde mi to jako zbytečný prostě na Český telekomunikační úřad, který už teďka bez tak má i bez toho dost práce, tam jako přidávat nějakou novou agendu. No vidíš, to zní jako služba, kterou by mohla obstarávat komunita, že komunita by to mohla zpracovávat nebo spravovat teoreticky. A to by mohla, jako ideální zase by v tomhle bylo, že jo, kdyby všichni ti operátoři měli nějaký jako API, kde by sdíleli všechny ty tarify a ta komunita by vytvořila jenom nějaký rozhraní, který by si tady tyhle tarify všechny natahaly. Nebo kdyby třeba ty ceníky, že jo, měli nějakou univerzální formu, která by byla publikována v nějakým čitelným formátu a nějak automatizovaně by se to dalo stahovat a srovnávat, ale že jo, to není ani v zájmu těch operátorů, aby je někdo srovnával s někým jiným. No, že jo, jasný, takže no. Tohle v životě jako dělat nebudou. Nařídit se to asi ani nedá. No každopádně, pokud ta novela projde, tak bude platit od 1. dubna 2020. Ona původně měla fungovat, nebo měla původně platit už od 1. ledna 2020, ale nakonec se to v nějakým hospodářském výboru nebo nějakým jiným výboru prodloužilo, ať operátoři nebo poskytovatele třeba toho internetu nebo nějakých televizních služeb, ať mají jako delší čas na tu přípravu a úpravu těch nějakých procesů uvnitř firmy. Jo. No, my už vlastně jsme tady o tom se bavili někdy dřív, takže asi to nebudeme jako úplně extra natahovat. Konec konců trošičku nás tlačí čas, ale tady myslím je asi jako zásadní ten bod, kdy v podstatě jako, no, tak jako teoreticky jako nebudou existovat úvazky, že jo. Protože vlastně za těch podmínek už tam to jako moc nedává smysl a tam myslím, že jsme vlastně se shodli na tom, že to je docela jako drsný, že jo? I když podporujeme posílení jako těch spotřebitelů, to je jako o tom žádná, tak na druhou stranu jako takovýhle zásah, kdy prostě ty jako subjekt podnikající prostě nemůžeš tam sepsat si smlouvu a mít jistotu, že teda ten zákazník jako bude nějak podle té smlouvy fungovat, to už mi zase přijde jako docela extrémní věc, jako druhý extrém. Hmm. Já bych to chápal, kdyby se to týkalo jenom jako nových smluv, které budou uzavřený od toho nějakého data, že jo, třeba od toho 1. dubna 2020. Ale tady tohle bude platit i zpětně, takže pokud ty dneska si... Je další věc, no. Pokud ty si vlastně dneska založíš nějakou takovou smlouvu a potom ji budeš moci přerušit, je to takový jako nefér vůči těm operátorům a to bych se jako nerad zastával operátorů, jo. Prostě přijde mi to jako celkově špatný. My jsme se o tom možná bavili v nějakém podcastu a já jsem rozhodně o tomhle napsal nějaký jako blogový příspěvek u nás na webu, že tohle se mi prostě nelíbí a že tady tahle likvidace závazků, že je jako nesmyslná. Ale třeba operátoři se tomu už přizpůsobili dopředu. Třeba T-Mobile, když vlastně letos v létě představoval ty neomezené tarify. Ty tarify jeho byly, nebo stojí stejně, i když je máš s úvazkem nebo i bez úvazku, že jo. Tam akorát pokud máš úvazek, tak můžeš mít tu výhodu, že budeš mít nějakou slevu na ten mobil. No jo, ano, nebo něco takového. Ale zase jako potom tam platí, ono, to je vlastně jako jináčí forma úvazku, že jo, pokud ty si vezmeš tu slevu a potom ten úvazek jako přerušíš, tak ty to budeš muset tu slevu, že jo, doplatit. No, jasně. No. Takže jako to je prostě jako takový jako obejtí toho systému. Ale samozřejmě ty si můžeš uzavřít smlouvu s úvazkem a nemít tam žádnou slevu na mobil nebo nevyužít ji, koupíš si mobil jinde a pak tady tohle neplatí, no. Ono hlavně, že ta novela nebo konkrétně tenhle bod vznikl nebo byl namířený proti mobilním operátorům, protože víme, že ty tarify stagnovaly nebo ten trh stagnoval, že operátoři si navzájem kopírovali tarify a prostě v průběhu let se neměnili, že tam jako nezlevňovali, nepřibývali tam jednotky a podobně, ale zároveň byl proti ním namířen zákon, který se týká jináčích oblastí podnikání, tedy konkrétně jako obecně poskytování elektronických služeb nebo služeb elektronických komunikací, kam prostě spadají i ty jakoby nějaký televize nebo připojení k internetu, kde třeba ta konkurence funguje, jo? A teď se ty závazky nebo úvazky budou přerušovat nebo nějakým způsobem likvidovat i u nich. Což jako vůči tady těmhle firmám mi taky nepřijde fér, ale jako už bych tyhle diskuze nechal. Říkám, už jsme se o tom bavili, já jsem o tom napsal takový jako výživnej, štiplavý blogpost, tak si to přečtěte nebo poslouchejte. Komentář. OK. No. Tak jo, upozornili jsme na to, co se tam děje novýho, to je důležitý, a tím se dostáváme k poslednímu tématu, a to je něco o Windows. Ty se stěšil, tak trochu, ale vzhledem k tomu, že už máme natočeno hodně materiálu, tak se trošku jako bojím, jak dlouho tady ještě vykejsneme jo, teďka. Takže já to zkusím vzít rychle. Pojďme. Je prostě nasnadně pobavit se o tom vlastně, co nás teďka čeká ve světě Windows. Pokud vás ty věci nebaví, neřešíte je, prostě jenom vidíte, že nějaká aktualizace, zrestartujete počítač, tím to hasne, nějak se tím nezabýváte, což je jako fair, v pořádku, nemusíte tohle poslouchat, respektive Čau. Nemusíte číst ty články. Ano, já tady teď dotočím sám tady ten podcast, protože Lukáš už to taky nemůže poslouchat. Ne, já jsem zdravil ty posluchače, kteří to jako vypnou už. Jo, takhle, já myslel, že ty už se mnou nechceš točit. Ne, já to ještě vydržím. Doklepeš to, super. Mm-hmm. No, takže je na snadě připomenout si, co se bude dít, protože vlastně teď se budou dít věci trošičku jinak. Všechno to souvisí s tou reorganizací a vlastně jako to není svým způsobem až tak úplně nový, protože jenom to připomínáme, protože se to blíží, jo? Ale vlastně ty informace už z větší části pokryla Mary Jo Foley, americká novinářka slavná, která se zabývá Microsoftem, má dobré zdroje, tak vlastně už na základě těch zdrojů něco takového nám už řekla nějak na jaře, myslím, že v březnu snad to bylo. Jde vlastně o to, že ten tým kolem Windows se přesunul pod tým, který zase pro změnu zodpovědný za platformu Azure, a což je teda ta cloudová divize. A stalo se to prostě proto, aby ten vývoj Windows se trošičku podřídil právě potřebám toho týmu Azure. No a tím pádem tady prostě začaly vznikat jako trošku zmatky, protože bylo potřeba zarovnat nějak ty vývojové cykly vlastně Azure Windows, zároveň vlastně spolu s tím souvisí i změna kódových označení Windows, protože prostě hold přejímá se ten systém, který je nastavený právě v té platformě Azure. Čili to nebudu nějak rozvádět, jenom prostě řeknu, že už nás nečekají ty úžasné, velmi přehledné a informačně bohaté názvy jako 20H1, který prostě jasně odkazují do toho období, kdy ta verze jako má vyjít, ale čekají nás vlastně prvky z periodické tabulky, a což jako první, který takhle bude formálně pojmenovaný, bude až vlastně ta verze, která by byla pojmenovaná jako 20H2, jako vlastně ta druhá verze v příštím jakoby roce. A to bude Windows Manganese. A nicméně začneme na začátku. Jako první nás čeká verze 19.09, což říkali jsme to, nebudeme to nějak natahovat, je to prostě něco jako service pack pro verzi 19.03. Microsoft snad poprvé v historii oznámil, že ta verze je hotová, což fakt jako vždycky kolem toho mlžil. Oni vždycky říkali, Windows není nikdy hotový, že jo, blablabla. A sice se vyhnuli tomu termínu RTM, to už prostě nepoužívají, ale řekli, že je to hotové, a to ke dní 8. října. A od té doby jako čekáme na to, kdy to vydají. S tím, že oni to formálně pojmenovali, nebo ten marketingový název je November Update. Takže z toho si lze odvodit, že to vydají v listopadu. Je logický, že to budou chtít vydat pravděpodobně v rámci záplatovacího úterý, což je 12. listopadu. A zdá se, že to tak opravdu bude. Teď vlastně přišel s nějakou potvrzující informací zase jiný novinář, který se jmenuje Zach Bowden. Takže v listopadu se dočkáme verze 19.09. Ta se úplně tady svým způsobem dlouho ale neohřeje, protože už v půlce prosince by mělo dojít k finalizaci té další verze 20H1. A tady bude zajímavý sledovat, co se stane dál. Jo. Určitě nejde o to, že by na vývoj těch jednotlivých verzí vlastně po té reorganizaci bylo nějak méně času. Jenom prostě jde o to, že se trošku změnily ty termíny, kdy začíná a končí vývoj té dané verze. Přičemž podle úplně nejčerstvějších informací se zdá, že ta verze 20H1, ačkoliv bude dokončená někdy během prosince, tak s tím vydáním se v Redmondu pořád počítá až někdy během toho března nebo dubna, což je vlastně docela jako pozdě, protože doteďka to fungovalo tak, že fakt jako oni něco dokončili a do měsíce to třeba vydali. A tady by mohla vzniknout větší mezera. Pokud to tak bude, tak já si myslím, že by to tomu systému mohlo prospět, protože by měl jít prostě do té široké distribuce víc odladěny, že jo, logicky. Takže počkáme si na to, jestli to takhle skutečně bude. Kdyby ne, no tak já nevím, že jo, mohlo by to prostě ještě být třeba v lednu nebo v únoru, těžko říct. Ale na tu finální verzi prostě si budeme muset počkat, uvidíme. No a potom od toho se odvíjí, že ta verze, která bude následovat, jak jsem říkal, Windows 10 Manganese, to má určitě jinou výslovnost, než jak já to říkám česky, ale tak prostě Mangan, že jo? Tak zase tam by mělo být dokončení v červnu 2020 a zase potom analogicky ta finální verze, pokud to bude v září vlastně, tak po těch třech měsících to dostaneme. No, takže to je asi tak jako to, co nás čeká, čili mění se to, že už nová verze Windows není dokončená v září a v březnu, ale v prosinci a v červnu. A z toho vlastně vyplývá jedna docela důležitá věc. Ta verze 20H1 vlastně jako nepřinese nic moc novýho, protože ona už vlastně je v tuhle chvíli docela hotová a zatím jako se v rámci toho vývoje nestalo nic moc jako zajímavého, o čem by se dalo mluvit. Což jako pro spoustu lidí si myslím bude ve výsledku asi dobře, ale pokud jste čekali něco jako výraznějšího, tak se obávám, že tentokrát se nedočkáte. No a to je asi tak to, co nás čeká. Jo, člověče, to jsi jako zvládl celkem rychle. Víš, já jsem se snažil docela. Ku podivu to bylo celkem srozumitelný a tak. No, tak to je paráda. Ona jako ta verze, ta druhá pro příští rok, ten Mangan, tak ta bude možná zajímavá v tom, že právě společně s touhletou verzí má být vlastně dokončena první verze Windows 10 X, což je ten systém pro skládací zařízení. Nedávno se ale ukázalo, že přestože Microsoft tvrdil, že prostě to bude systém, který se nebude dát sehnat samostatně, že bude jenom prostě na nějakým tom daným typu zařízení, tak se prostě ukázalo, že s ním počítají i na klasický laptopy, což je jako velmi důležitý ve skutečnosti. Ono to není úplně důležitý teď, protože já si myslím, že ty nebudeš mít moc důvodu instalovat to na svůj stávající počítač, i když tady ta možnost zdá se bude. Ale je to důležitý dlouhodobě, je dost možný, že oni budou chtít touhletou verzí postupně právě jako nahradit tu tradiční verzi Windows 10. Aspoň něco takového naznačoval právě ten Zach Bowden. No, takže uvidíme, jako je to další pokus, pravděpodobně jak se oprostit od toho starého desktopu, ale je to prostě pokus, který tě pořád jako nechá provozovat ty tradiční aplikace, že pro prostředí Win32 a takovýhle. No, takže asi tak. Jo. Zajímá tě něco? Máš z něčeho strach třeba teďka? Jako z Windows mám vztah vždycky, že jo? To se mi tady podělá, ale asi to nemá žádný vztah nebo souvislost s těmi chystanými verzemi. Já mám akorát teďka trochu zmatek v těch názvoslovích a v těch nějakých číslech a datech vydání, že jo? Protože je to verze, která se jmenuje 19.09 a která se nakonec bude jmenovat, že jo, November Update, ale není úplně jistý, jestli vyjde vůbec v tom listopadu a hned potom má, že jo, nebo mluví se o verzi potom, která bude 20H1, jo, že oni pořád to tak nějak mění a že v té laické veřejnosti a i u mě vlastně jako páchají spoustu takových zmatků a nedokážu to moc jako zařadit, kam, co která verze znamená a tak, ale pro běžného uživatele, který má prostě aktivovaný nebo nastavený Windows Update tak, že se mu to automaticky aktualizuje, což vlastně standardně u všech, že jo, skoro, tak takový uživatele to řešit nemusí, že jo, jen se to aktualizuje a jak se to jmenuje, tak na tom vlastně nezáleží. Párkrát to restartujou. Asi tak. Bohužel jako ty nepříjemnosti tady vznikly právě kvůli té reorganizaci, no, což se jako hold dá pochopit, že se to stane zároveň už před tou reorganizací. A počkat, to jsi říkal, že tým Windows spadá teďka pod tým Azure? Pod tým Azure, no. Ty vole, to je, kdyby tým ve Škodovce, to se stará o auta, spadal teďka pod ty, co dělají tramvaje, nebo vlaky, nebo... Jak se to vezme? Tam jsou teďka Škoda Transportation, že teďka jako jináčí značka, nebo s jináčím majitelem, jo, ale prostě přijde mi to jako takový jako divný, že jo? No, působí to zvláštně, jako můžeme spekulovat o důvodech, proč to tak je, ale každopádně tým Azure nějakým způsobem pracuje s Windows. Oni právě před tou reorganizací, myslím, že používali serverovou verzi Windows, ale to právě se mění a prostě Windows jako dlouhodobě je produkt, který jako na spotřebitelském trhu se už zase jako tolik neohřeje, je mnohem důležitější pro ty firmy a jako s tím, jak roste i důležitost cloudu, tak jako dává smysl, že se to hold jako podřídí tomu vývoji, no. Každopádně jako nějaký třeba jako změny kódových označení je pravda, že se děli už dřív, že jo, před tou reorganizací, jenže vlastně víceméně co jako nastoupil Nadella do Microsoftu, jakkoliv ty změny nastartoval z velké části třeba už právě Steve Ballmer, tak prostě mám pocit, že Microsoft se jako pořád reorganizuje, pořád se mění. Jo, tak to vlastně zavedl ještě Ballmer, on měl tu strategii One Microsoft, kde vlastně taky provedli jako restrukturalizaci té firmy a chtěli jako zamezit těm duplicitám, že jako jsou různý vývojový týmy, který pracují na stejných projektech nebo obdobných projektech, takže tohle chtěli všechno zrušit, chtěli zrušit tu nějakou konkurenci těch vývojářských týmů a všechno to mělo být jakoby jednodušší a sluníčkovější, ale prostě uběhlo 5 let nebo kolik a oni pořád ještě něco jako reorganizují, restrukturalizují a pořád něco mění a slučují a rozdělují a je to... No, trošku zmatek na venek aspoň. Berme to prostě tak, že Microsoft je fakt velká firma, pro kterou jasně, prostě jako... pracovalo přes 100 000 lidí globálně, no, že jo. Už se ty počty malinko snížily, ale furt by to mělo být přes 100 000. A hold, jako ty věci mají nějakou trvanlivost a jako ono vlastně s tímhletím docela souvisí vlastně, nedávno jsem psal o reakci vlastně člověka, který pro Microsoft pracoval, je to vlastně už druhá podobná reakce v poměrně krátké době, vlastně kde se snaží přiblížit, proč vlastně Windows dneska vypadá tak, jak vypadá, jo? To znamená, proč ty aktualizace nejsou úplně kvalitní, že jo, co přesně se tam stalo a on tam vlastně popisuje, jakkoliv já to v tom článku taky zdůrazňuju, prostě je to názor, nebo ne názor, je to spíš pohled, subjektivní pohled jako jednoho člověka, tak jako ty limitace je potřeba brát v potaz, ale on z toho hodně vidí právě jako v podstatě, když to vemu kolem a kolem, tak jako nedůslednou reorganizaci v tom směru, že vlastně Nadella nastartoval nějaký změny a v určitých částech Microsoftu ty změny proběhly, dejme tomu, že vývoj těch produktů prostě převzali jiný lidi, jinak nastavený lidi, jinak fungující lidi a týmy a někde ty změny prostě úplně neproběhly, jo? A funguje to tam víceméně tak jako dřív a je to prostě já už bych do toho moc nezabíhal, no, ale prostě jako vytváří se tam trošku jako toxický prostředí, který vedou lidi, kteří mají nějakou určitou vizi, nenechají si úplně jako vymluvit místo toho, aby právě jako trošku naslouchali tomu světu kolem sebe a těm lidem, tak jo, tak možná právě proto jako dneska Windows vzniká 2x do roka v nový verzi a jako nikdo Microsoftu nevysvětlí, že prostě není potřeba, aby vznikaly 2 verze. A stejně tak oni neslyšejí prostě zjevně jako kloudně ten feedback, jako a jako ty aktualizace nejsou kvalitní a dělá nám to problémy a ale jako v tom Microsoftu zatím se nic nezměnilo až tak jako radikálně zjevně v tomhle směru, no. A mimochodem, jako možná bychom se o tom klidně mohli v nějakém budoucím podcastu jako pobavit díl, jo, teď na to nemáme tady prostor, ale o té interní kultuře nebo o tom, co vlastně se dělo specificky kolem prostě toho Windowsu, jo, oni ty reakce pravděpodobně budou ještě přicházet, jo. Už jsem zaznamenal další nějakou reakci dovysvětlující prostě tu situaci kolem Windowsa, jako přijde mi to zajímavý. Jo. Takže další člověk s nějakým zhrzeným egem, který si bude stěžovat, že jako Microsoft nebo ten zbytek Microsoftu neocenil jeho práci, jo? To je otázka, no. OK, tak si to necháme třeba někdy na příště. Rozhodně ne na příště, konkrétně na příště, protože to jako už o těch desítkách zase jako musíme si dát nějakou pauzu. A takže za týden se uslyšíme zase, co? Asi se uslyšíme, já bych jenom dodal, že pokud je něco jistý, tak bych řekl, že November update vyjde v listopadu. Snad jako jistý je. Jo. Každopádně ty tento týden navštívíš konferenci OpenAlt v Brně, která se bude týkat open source softwaru A tam se možná dozvíš několik zajímavostí, o kterých bychom mohli mluvit příště, ne? Pravděpodobně ano, já bych teď jako řekl klidně přijďte na Open Alt, jako uvidíme se tam, ale vy až budete poslouchat podcast, tak už Open Alt bude probíhat a to už asi tam nestihnete přijet, pokud tam nebudete, takže... takže tak. Ale my to zprostředkujeme, že jo, to, co se tam dělo, aspoň trošku. Jo, malinko, decentně. Dobrá, tak tedy za týden, čau. Čau.